benden tanır dertli insan. Seni de benim gibi bir yakan olmuş, gözümden tanırım dertli insan. Seni de benim gibi bir yakan olmuş. Hadi gel yanıma, anlat her şeyini. Derdini söylemeden kim derman bulmuş? Hadi gel yanıma, anlat her şeyini. Derdini söylemeden kim derman bulmuş? Saçındaki aklar sevdadan mıdır? Gözündeki yaşlar bahtından mıdır? Saçındaki aklar sevdadan mıdır? Gözündeki yaşlar bahtından mıdır? Bu perişan hayatın sillesi sana da vurmuş. Bu derbeler halin kahrından mıdır? Hayatın sillesi sana da vurmuş. Dertten içer olmuşuz, ikimiz de aynı yolda yolcuyuz. İkimiz de dertten içer olmuşuz. Sarhoş doğduk ölsek yine sarhoşuz. Hayatın kahrına kim çare bulmuş? Sarhoş doğduk ölsek yine sarhoşuz. Hayatın kahrına kim çare bulmuş? Saçındaki aklar sevdadan mıdır? Gözümdeki yaşlar bahtımdan mıdır? Saçındaki aklar sevdadan mıdır? Gözümdeki yaşlar bahtımdan mıdır? Bu perişan halim kahretsin.